حضرات آپ سماعت فرمائے جا رہے ہیں سورۃ الجمعہ 62 نمبر کی یہ سورۃ مدنی ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورۃ کا نام الجمعہ، آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا زمان نزول امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ارض و سماوات میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے تھے۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو یہودی بنے ہوئے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب صلاح یعنی نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کراؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر۔